Сцяпан не пайшоў у пакой, дзе была Ганна, не наважыўся. Лежачы на палку ў бацькавай палавіне, толькі слухаў цішыню ў тым баку, дзе Ганна сядзела ці ляжала. Сцяпану было шкада яе, хоць і не бачыў і не чуў яе за сцяною. Адчуваў Ганну так, нібы яна была з ім. Ведаў, як ёй балюча. Яму самому балела, як ёй. Даўно-даўно спачуваў ёй Сцяпан, яшчэ з тых дзён, калі яна, асцярожная, старанная, толькі пачала хадзіць у іх хаце. Можа, нават ад той яе першай спрэчкі з Яўхімам, калі да яе лез са сваімі п'янымі заляцаннямі крывароты. Сцяпан потым не раз заўважаў, як цяжка прывыкае яна да нязвычнага ёй парадку, прыжываецца у новай сям'і. У іх ніколі не было асаблівых шчырых гаворак. Яна ніколі нікому не скардзілася, таілася нават, што ёй цяжка, але і без гэтага ўсяго Сцяпан добра бачыў, як душылі яе работа без перадыху, панурасць і скупасць і прагнасць іх. Бачыў Сцяпан, што дзень пры дні, як з жалезнай клеткі, ірвалася яна адсюль, з іх хаты да сваіх на волю, ірвалася, але хавала свае парыванні, стрымлівала, прымушала сябе трываць. Яго і самога таміла тут. Самому нудна было ў роднай хаце, пасля таго, як бацька не пусціў больш у Юравічы, сарваў з вучобы, калі ён, Сцяпан, толькі абвык, увайшоў, можна сказаць, у смак. Начамі у духаце бацькавай хаты сніліся юравіцкія горы, школа перад самым схілам, за вокнамі якой шырока жаўцелі і шарэлі пяскі, сінелі хвойнікі за Прыпяцкай грады. Сніліся, як шчасце, што ўжо ніколі не вернецца, паходы з юравіцкімі таварышамі на вольную Прыпяць, дзе так міла плюскоча вада каля берага, дзе так прыемна бярэ за лыткі вадзяны халадок. Пасля той волі прастору, ці ж лёгка яму ў гэтай цеснасці, нудзе, калі толькі ведай капацца ў зямлі, ў гнаі, без радасці якой, без надзеі. Ці ж мог ён не бачыць, што і ёй нялёгка, горка? У іх жа была, можна сказаць, адна доля нядоля. Тое ж, што ён трапіў у бяду, заступіўшыся за яе, за Ганну, яшчэ нібыта радніла. Сцяпану, хоць ён не толькі не казаў ёй, але не прызнаваўся самому ў гэтым, Ганна была самым блізкім, дарагім чалавекам. Ён быў давольны, калі яна цешылася чым-небудзь, смуткаваў, калі яна смуткавала. Ён захапляўся спрытам Ганны, зачаровано лавіў удалыя калючыя слоўцы, які ў яе дасціпны востры язык, як яна, загарэўшыся, умела абсякаць Яўхіма адразу некалькімі словамі. Якая яна хорошая! Воч бы, здаецца, не зводзіў з яе мілага твару з прыгожымі, смуглявымі выпінкамі шчок, з як бы ганарлівым носам, са зграбным, акуратным падбародачкам і гарачымі, выгнутымі вуснамі. А вочы яе, вішнёвыя, увесь час неспакойныя вочы, у якіх то смутак, то бляск насмешкі, то затоены боль, што то яны адны маглі рабіць са Сцяпанам. Дзіўны бацька не мог даўмець, чым яна ўзяла Яўхіма. Ды яна каго хочаш прывабіць, заваражыць можа. Скажы яна адно слова Сцяпану, ён, здаецца, пойдзе за яе в агоні ў ваду. Можа, не было б гэта жадання, гэтай ласкі да Ганны, калі б было ёй добра. Калі б бачыў, што душа яе поўна сваім шчасцем, калі б не заўважыў, што і Яўхім маўклівы, пануры, затоены ў горкай злоснай недавольнасці, рэдка-рэдка, калі гляне на яе радасным, замілаваным вокам. Чуў, не раз пераконваўся Сцяпан, не любіць яна Яўхіма, так толькі трывае, І ў Яўхіма, якая любоў, калі ў той любові не столькі дабраты, колькі крыўды і спасцярожлівасці. Не адзін раз хацелася Сцяпану дакрануцца да яе рукі, пагладзіць супакойліва, сказаць ласкавае добрае слова. Але з гэтым лезла, вярэдзіла душу важкая вінаватасць, нядобрай грэшнай чуў гэту недаступную ласку да братавай жонкі. Дакараў, лаяў сябе, ведаў, што грэх і здрадніцтва ласка да Ганны, а нічога не мог зрабіць, каб з гэтай бядой управіцца. Не адступала, тачыла душу развага. А чаму грэх, калі яна не любіць Яўхіма? Не любіць Яўхіма. І ўсё ёй тут не люба. Вырвалася б з радасцю, пайшла б, куды вочы глядзяць, і ён, Сцяпан, мог бы пайсці з ёй, куды зажадала б, абы воля, абы прастор, абы разам, няхай толькі слова скажа. Але яна не гаворыць гэтага слова, нібы і не заўважае нічога. Думае, мабыць, што ён проста брату прыяе. Цяпер ёй так цяжка, всю цеху страціла. Ёй так трэба цяпер апора, апора і воля. Там у другім месцы нішто не напамінала б ёй пра бяду. А што калі пайсці і сказаць ёй? Каб не бедавала вельмі, супакоіць хоць трохі, а то яна адна са сваёй бядою, мучыцца адна, хоць думкі ёй адвесці ад бяды. Пайсці пасядзець удваіх падтрымаць. А ён падтрымаць можа, не малы ж ужо. Каб прыйшлося, дык і сам сабою жыць мог бы. Зможа, калі прыйдзецца, сваім хлебам пракарміцца. Не прывыкаць рабіць, ведае, як зямлёй абыходзіцца, а дзе трэба, то і граматай падрабіць зможа. Пражыве, калі што якое. І другім з ім жыць было панігаткі. Прыпяваючы б маглі жыць, не тое, што з бацькам Яўхімам. Ён то не марнаваў бы работай без перадыху і не глядзеў бы павоўчы. А што калі адважыцца і выказаць усё? Выказаць усё чыста, нашто ёй яму цярпець немаведама для чаго? Таіцца, выжыльвацца дзень пры дні, душыцца, прасветлены не бачачы. Калі багата хто жыве інакш, па-людску, калі ім жыць па-людску не закрыта дарога, толькі адважыцца і пачнецца новае, вольнае, жаданае. Бацька Яўхім прыедуць, а іх і след прапаў. Шукай ветру ў полі. Сцяпан аж устаў з палка, захадзіў па хаце, выйшаў на ганак, сэрца шалёна білася, пайсці, сказаць усё. Ступіў на яе ганак, да яе дзвярэй, але тут раптам апанавалі яго неадольная кволасць і нясмеласць. Ён стаў, прыслухаўся. Можа, плача? Тады ён увойдзе, стане суцяшаць і скажа ўсё. Так было б лепш, аднак плачу не было чуваць. Ён адышоў ад дзвярэй. Некалькі разоў падыходзіў да дзвярэй, намерваўся ўвайсці і стаяў нясмела. Не хапала адвагі. Лаяў сябе баязлівец шлімак, папракаў. Так ніколі нічога не даб'ешся. Але саўладаць з прыкрай кволасцю не мог. Дзіўнае рабілася з ім. І ўвайсці сілы не было. І адступіцца, адарвацца ад дзвярэй ніяк. Нібы ланцугом прыкаваны, падыходзіў, адыходзіў, як прыкаваны, папракаў самога, здзекаваўся нават сябе. Потым злосць узяла на сваю нерашучасць, стаў нібы смялей, цяпер ці ніколі адагнаў усё і, не разважаючы больш, не вагаючыся, адчыніў дзверы. У цемры Сцяпан стаў, агледзеўся, дзе яна, не так убачыў, як угадаў. На ложку ляжыць, але не пайшоў да яе, пачакаў. думаў, што запытаецца, адгукнецца як-небудзь, яна не адгукнулася. Тады нясмела, ціха стаў набліжацца да ложка. Няўжо спіць? Як грымела сэрца, калі спыніўся, нахіліўся над ёю, прыслухаўся, прыгледзеўся зблізку. Аж нібы жарам абліло ад гэтай блізкасці, затлумілася ў галаве, яна не спала, глядзела, але гэта вельмі бянтэжыла, хоць бы варухнулася, як нежывая. Табе, можа, пагано? Выціснуў Сцяпан. Ганна не адказала. Збянтэжанасць яго не толькі не прыціхла, а яшчэ памацнела. Ён стаяў, скрануцца не мог, толькі чуў, як грыміць яго сэрца і тлуміцца ў галаве. Цяпер кволасці ўжо не было, ён гатоў быў на любую адвагу. Але вось жа бяда, навошта гэта адвага, што рабіць? Як бы раптам перастаў цяміць. Мо што, трэба? Дак я... Яна замест таго, каб парадзіць, павярнулася моўчкі, легла тварам уніз. Сцяпан пастаяў, трэба было штосьці рабіць, дакрануўся да яе, асцярожна паклаў руку на плячо. Далонь яго апаліла, гарачыня ў момант заліла ўсяго, аж млосна стала. Хацелася як ніколі прытуліцца да Ганны, абняць, ледзь пракалтнуў гарачы камяк, што стаяў у горле. Ганна! Як ён шкадаваў, як любіў яе ў гэты момант! Якое хараство, радасць якая, надзея таміліся, гарэлі ў ім, чакалі, спадзяваліся, імкнуліся. Ён жыў толькі імі, толькі ёю, каб яна сказала яму ў той момант памерці. Ён памёр бы, мабыць, шчаслівы. Ён быў гатоў для яе на ўсё. Яна сказала тое, чаго не чакаў. Ціха. Ледь-ледь чутна, але так непрыхільна, недаступна, што яго нібы ударылі. Адыдзі. Рука яго сама сабой адскочыла ад ганненага пляча. В адзін міг жаданне блізкае стала далёкім, недасяжным. Чуючы, як усярэдзіне ўсё пахаладзела, не разумеючы, як след нічога, Сцяпан паплёўся назад да дзвярэй. Усю ноч Ганна праляжала, як нежывая. Не было ў яе думак, не было, здавалася, ніякіх пачуццяў. Паўзлі толькі паволі, нячутна, як нежывыя, згадкі, малюнкі. Паўзлі адзін за адным, спыняліся, вярталіся, блыталіся. То бачыла, як малая стрыжа ножкамі, як камары апаноўваюць кволы тварык. То бачыла, як ківаецца на руках, беленькая, нібы заснулая, калі везла з лугу. Як нерухома ляжала в начовачках, калі мылі апошні раз. Калі адзявалі сарочачку, чула, як скрыпала кола, калі ехалі на могілкі, як асыпаючыся шархацеў на труну пясок. І раз, і другі, і безліч разоў, адводзячы другія згадкі, наплываючы на іх, бачылася беленькая спакойная галоўка Верачкі на падушачцы в труне. Все, што не ўзнікала, не паяўлялася ў памяці, праходзіла дзіўна спакойна, як бы не адгукалася ў ганненай душы, не чапала яе, не трывожыла, не вярэдзіла болем. Нібы не было ні болю, ні гора, нібы перастала раптам чуць іх. Все бачилося, бралося, як неживою. До всього була нечулость, нечулая голова, нечулое серце, сама вся нечулая. В яе нечулості непрыкметна для Ганны цвердзела, камянела нечуласць да глушакоў. У гэту ноч перастала што-небудзь значыць ёй глушакоўскія хата, двор, хлявы, самі глушакі, датлела. Спапялілася тое, што жыло да іх, пакора, цярплівасць, старанне дагадзіць. Толькі на світанні, калі ў паяснелыя вокны глянуў звычайны такі знаёмы свет, які ўсё шырэў, прасторняў, пачынаў праменіцца, штосьці варухнулася, а жыло і ў ёй. Калі на раме зіхатнула, зайграла сонца, як бы льдзінка нейкая, бліснула ў Ганне, стала таяць. Начны каменны цяжар раптам спаў, Ганне палягчэла. Але так было толькі міг. Зразу ж за гэтым ажылае сэрца пранізала тугою. Дзень вяртаў да рэальнасці. Зноў рушылі згадкі, але ўжо не ціха, не паволі, а імкліва, неспакойна. Праява за праявай ажывалі зноў памяці ўсё, што было на балоце, у навальнічныя ночы, душныя дні, апошнія дні Верачкі. Ад успаміна ўжо балела, чым далей, тым больш, заныла, запякла думка. А можна ж было дачушку ратаваць? Магла б Верачка не ў труне ляжаць пад важкай зямлёй, а жыць, жыць, стрыгчы ножкамі, смяяцца, радавацца, расці, душэць. Магла б, калі б не глушакоўская прагавітасць, не нажэрнасць праклятая, калі б не свая віна, што слухалася іх, сядзела тады, як трэба было хутчэй бегчы па ратунак, не ўратавала, дала загубіць маленькую, загубіла, можна сказаць, сама. Бог даў, Бог узяў, вспомніла свёкравы словы. Сэрца заліла нянавісць, загубілі малую. Ды вінаватых няма. На Бога ківаюць, нібы трэба яму гэта згуба, ні сэрцаў, ні літасці, ні сораму, за нейкай жмені сена. Чалавечка, дачушку давялі да згубы, ды хоць бы падумалі, грэх узялі на сябе. Бог даў, Бог узяў. Боже мой, калі ты ёсць, калі ты бачы ўсё, няўжо ты не адгукнешся неяк, даруеш ім? Няўжо даволі адной малітвы старога, каб ты забыў на ўсё? Не, не можа быць, ну, што ім так абыдзецца гэта? Не можаш быць, праўда? Не было дзе дзецца ад думак, што і сама вінавата. Вінавата больш за каго-небудзь. Хіба ж не магла б кінуць усё і пайсці, пабегчы з малой на руках? К бацьку пабегчы. Бацька даў бы каня, калі ўжо такое. Нашто ж сядзела, чакала, марнавала дачушку, нашто слухалася старога ненажэру сама. Вінавата сама. Даруй мне, маленькая, даруй, даруй. Думкі віхурыліся, пяклі, каралі. Не магла ўжо трываць іх, як хворая узнялася з пасцелі. Трэба было нешта рабіць. Кволая амаль без сілы, ледзь цягнучы ногі, патупала па пакоі, не думала, што рабіць, ні аб чым не думала. Не магла думаць. Як заведзеная выйшла ў цемнаватыя сенцы ў куток, дзе на лаўцы стаяла вядро з вадою, напілася і зноў, як заведзеная, пацягнулася ў хату. Убачыла раптам на падаконніку забытую сінюю паўрозу, якой спавівала Верачку апошнімі днямі. Сэрца аж зайшлося тугою, такой балючаю, што захацелася застагнаць. Всё, што не трапляло на вочы, нагадвала пра Верачку, пра бяду, пякло тугою. Коўдра, у якую дачушка была загорнута, калі везлі сюды, канапа, на якой пад абразамі малая ляжала ў труне. Калі пачула, што пастух крычыць, гоніць кароў, выйшла на двор. Каля павеці туга зноў заныла, запякла. На яшчэ мокрай чарнаватай зямлі рэзка бялелі свежыя абрэзкі дошчак, трэскі, пілавіння. Тут рабілі Верацы труну. Свет быў поўны тугі і пусты. У свеце не было самага дарагога чалавечка. Усё было немілае, чужое. Калі выгнала кароў сярод вуліцы, хістаючыся, пацягнулася да могілак. На свежай горцы пясчаністай зямлі пад зараснікам маладзенькіх акацый быў яшчэ халаднаваты цень, села каля ўзгорачка. Гарбацілася нерухомая, як раней, перад калыскай, калі малая спала. Чула і не чула. Станавілася цяплей, пахлі завялыя кветкі, гулі, звінелі камары і жучкі. За могілкамі час ад часу скрыпелі, ліскаталі калёсы, людзі ехалі на сенажаць. Тут знайшлі яе Хвецька і бацька. За імі падышла мачыха. «Добрае месцечко выбралі», — сказала мачыха, зіраючы магілку акацыі. «А не гадкі месцечко. Зелену ўсё, як прыбрану. І ёй, мабуць, хорошо, што ў таком спіць. Бачыць жа ўсё, бачыць адтуль, толькі што голас падаць не можа». Яна ступіла да Ганны. Пасядзела, пабула. Можна ўжо і ехаць. На луг паедам. Паедам, папрасіў і бацька. Хвецька глядзеў моўчкі, спалоханымі вачыма. Яна ўстала. Між крыжовы сосен падалася к калёсам. Калі ехалі, мачыха гаманіла, аб чым прыйдзецца, старалася адагнаць ад Ганны паганыя думкі. Бацька ж маўчаў, адно ўважліва і сумна паглядваў на дачку. Ужо ў лесе ён аддаў лейцы Хвецьку, развязаў торбу. Пад'ела б мо. Чарнушка даў Ганне хлеба, крышанок сала. Ганна ўзяла. Але ела так, нібы не чула ніякага смаку. Маўчала, аж пакуль не даехалі да сенажаці. Грабла, памагала сваім таксама моўчкі, з такім выглядам нібы не помніла, не ведала, што робіць. На глушакоў нават і не зірнула, быццам іх не было тут на балоце. Толькі пад поўдзень мачыха завяла яе да глушакоў. Ганна пайшла без ахвоты, але ўсё, можа, абышлося б мірна, калі б ля дубка яна не ўбачыла калыску дачушкі. Калыска вісела, як і раней, затуленая полагам, нібы там была яшчэ Верачка. Ганна, калі ўбачыла гэта, упала перад калыскай. зайшлася рыданнем. Тут падышоў да яе Яўхім, потны, абгарэлы на сонцы, пастаяў трохі, хацеў супакоіць: ну, хваціць уже, будуць яшчэ дзеці, не зломкіш самі, не старыя. Думаў, так хутчэй пераб'е плач, пазваў: хадзем, дабро прападае. Ганна раптам ускінулася. Вочы лютыя, гараць яна пракляла: нехай яно згарыць! Я то ваша дабро!